Három befejezni, mint múltkor el 4 órán végeztem. Ja. Nem azt mondta, hogy egy is fél óráig tart, meg a 5-10 perces szünet, hanem azt mondta. Hát már nem másfél óra az. Egy is másfél óra, azt mondta. De akkor kevesebb kör legyen, mint múltkor. Na, azt hát délben kezdődik. Délben kezdődik. És a 13.30. Ja. Amit te mondtad, másfél óra. Annyi volt. 3,3 óra, 10 óra, mert befejeztem, nem emlékszesz? Igen, de az kicsit másfél. Igen, úgy. Szünetet adok 10 perc, vagy 20 perc. 15 perc. Nem értem, hogy ah, most már értem. Vagy sem értsük. Hát végig is sokat bekér a tanár, nem tudom, hogy azóta az elején lesz 2 feladat, most én valami 5 feladatot bemondasz. Sem értem meg. Hát. Jó sokat bekér, vagy? Mi a... melyikre gondolsz? Most nem van, mert a legelsek azóta nem ez az addig. Determináns, abszolút. Ja. Azóta lesz ez a rangú, lesz egy rangos. Ennek alapja más, és azt mondod azt el, hogy a determináns. És valószínűleg bele fogjuk húzni a másik szegyenletből. Érted, hogy te megoldod a determináns, de fülhasználod a második példához. Ja. Valamiért megrázottál. Valójában benne lett volna mindenféleképpen. Kölneked majd ott a Matrix egyenlet bedefinálásra számolni, hogy azt hiszem, hogy van egy közfő, van ott valami bazon, de majd... Nem mondom, mert... Ahogy csinálgattam, ahogy izé... Elfelejtettem már ezeket a szabályokat, és úgy voltam vele, hogy nekem egyszerűbb az, hogy én otthon leülök, azt egyedül csinálok. Hát, hogy jön meg is. Csak összejegyzettelem a lényeget, hogy meglegyenek azt, hogy mit csinálják otthon. Hát... Emel túl vagyok jobban, kicsit jobban félek, hogy a tisztelt féle beadandó munkák. Rakra úgy. Nagyon bevánik, lerakt ez a Sándor? Kicsit van a Sándor, nem? Ahogy tudom, hogy meghagytam ide, két héten megmaradt neki, hogy miatt nem volt. Hogy egy hét csak lerakni, csak tudom, hogy megvan neki is. Na, fogalom. Kell kérdezni tőle, jobban tudja. A Simonnál lehet fintázni, hogy nem vezet be a december 20-ig, mondom, hogy írjon be egy egyest, és akkor vizsgára kimész. Egy vizsga lehetőséget elvisz, úgy sesz. Inkább írjon be egy egyest, úgy nem rohadt el. És... Aha. És a következő alkalom, amíg kimehetsz még egyszer. Nem haladsz vele. Ha nem haladsz, akkor az logikus. Helyen. Ah, nem tudom. Igazából még be, nekem még tart ez a pármunk, hogy mi, hogy lesz, mit tudom én, mit tudom. Most azt, hogy kirázottam én ebben a modizmét. Nem fejeztem be én, tudom, de időre már az alapképzés. Nekünk közvegyütt csodás korona időszak, valószínűleg elkaptam a koronát. Na, abból nekem van egy autó, mint a tesszúgyan. Ami abból terüldik össze, hogy a gerinc oszlopat megtámadja a tűzőrendszert, amire most ilyen tablettát voltam meg a kórházban, mint mondjam, hogy cirkusz volt. Azt akkor mire most eljutottam odáig, hogy ez most így kezelve van, és akkor közben már lassan megcsináltam a hagyvérkalkőiskolát, és akkor most azt tudtam észre, hogy kicsit kivegyek most. Na, de egy gerincet, hogy fájtál oda, nem? Vagy hogy nem vetted észre, hogy az betegség lett? Nem bírt el járni, vagy? Nem. Már... Hála Istennek, hogy nekem már akkor... Már először legyek a... ennek a tehetemnek, mert neki... meg a gerincemnek. És akkor én nem léptem üzen járni, és akkor bekerültem végül is a kórházba, ahol igazából nem is tudtam, hogy milyen bajom. És akkor végig eljutottam egy fölődés immunológus, megadott egy vérvizsgát, különben nagyon nehezen jönnek rá arra, hogy ez melyik fajtom, azért nagyon ritka. Megadott egy vérvizsgát, de valami nagyon tapasztalt az ember, megadta rá, hogy ezt megmondta, hogy ez az. Tehát, hogy húva lehet tapasztalat, hogy megmondta, hogy mi húva kell ezek után menni, és akkor azokat intéz, de... Az egész szeretlen át lesz akkor. Igen. Akkor te, hogy sem mozgássérült lettel, jó értelmezek. Nem bírsz egy helybe állni, vagy ilyenek nincsenek, vagy ülni nem bírsz? Nem, mert arról van szó, hogy Ez, ha most nem volna kezelve, akkor ez egy 10 év múlva tesz téged, akkor 10-15 év, mire rokkant találsz. Nem olyan gyorsan halad ő, és nekem nincs annyi jó, hogy kicsit rokok. De az még tud jól bűnni, hogyha nincs jó hatás. Hogy mondjam. Annyi, hogy folyamatosan kell egy jó hatást csökkenteni, hogy ne támadjon, és akkor együtt jelsz vele. Hát annyi, hogy kezelőd, és nem lesz bajok túl. Akkor meg nem vitelni a térját fájt, vagy mit meg a gerincem nagyon. Ja, hát tényleg a szülő dolgok, azt nem bírtam behajítani, eddig bírtam behajítani. Hát én tudom, nekem azóta fáj mindig a derekam, meg a forgója, amikor volt ez a koronavírus járvány, hát végre nem fáj. Nem. Csak a vérvételt megállapította, valami speciális orvos. Én nem vagyok még olyan borskelek, hogy vírustagadó, valami volt, az állja, hogy valami más törzségét felmegy rá. Ez az is a lényeg neki, hogy merre akantsam. Vagy akantok végtettek. Hát statisztikailag van minden duplázóban. Azt mondom. A szívbetegtől kezdve, bronchitisztusoktól kezdve, vérnyomás, minden ilyen viszont, aki ezt az átesett, statisztikailag, tehát hogy amit statisztikailag hajtunk, hogy azért egy másik problémája, akkor most már 10%. De várjál, jön ez a durvasság, amikor gyöngő tüdővel mentek a vízre, mennyien belefulladtak a Balatonba. 80%-a többen belefulladtak. Egyszerűen belementek és megfulladtak, rengetegén. Ebből azért nem hallottad ezt? Ez nem fulladtam, hogy úgy voltak vele, nyugodtan, és mindenkinek azt állapították meg, azért fulladtam meg, akkor bementek víz volt a tüdejükbe. Ez hogy lehet, hogy elgyöngült annyira tüdejük nekik, vagy mi? Tuberkulózis. Lehet, hogy az, hogy gyöngén tuberkulózosak voltak, bementek kiétlen, és mögöttem el... Tudod, mi van ott te? Aki tuberkulózist elkapja, az egész életében van, de nem tűz rá szintén gyógyszer, ha elég erős az imorát, tehát felerősítik az imorát, akkor elmenni az imorendszered a tuberkulózis. De amint legyöngül az imorendszered, a tuberkulózis elszabadul. És akkor bent a vízbe, és akkor annyi volt. És azt valószínűleg, hogy elkapottam a tuberkulózis, van egy valami koronát, és akkor legyöngült neki az imorendszered. Bent a vízbe, és sem bírta. És akkor a tuberkulózis nem bírta, és akkor elmondtuk, hogy mi lett, hogy abból lett, hogy akkor. Fú, elrögtem egy fel, hirtelen. Igen. Vannak ilyen iszék, ez az egyik ilyen, ami ilyen betegségek közé tettem, mint a szárdalmikor kijön az ja. Ez a... Herpes. Herpes. Ja. Herpes van minden tudat. Ja, csak attól függ, hogy mennyi. Hát, azt mondom, hogy neked az imorendszered aki, nem jön elő. De mikor ha legyengül az imorendszered, akkor tettem ki, hogy azoknak gyöngy a herpes, meg gyöngy az imorendszered. De várj, de az is van, hogy várjál, de van az, hogy te éces vagy. Az éjszert nem bírod rögtön megállapítani, hogy egy pár évnek el kellene, hogy 3-4-5 évnek, hogy tényleg az vagy. Nem utassák rögtön ki. Ja, de az éjsz az igazából azért veszélyes, mert ő az imorendszeredet baszta szét. És nem az éjsz betarsz meg. Imorendszeret váltad, az csak sziszét, hogy jó gondol. Hanem az, hogy egy napfázatot belehetsz valami. Mert nincs ég, tehát nincs imorendszeret. Különben az éjszert az olyan. Azt sem nehéz kimutatni, nem lehet. Azért. Ezzel nem rögtön lehet. Több eredményke akkor is már. Nem tudom, hát mikor nekünk volt a főiskola elsőnk volt a vérvizsga, nekünk az arról szólt, hogy nekünk nincs képesztük, hogy ha neked is mondjuk, hogy éjszak vagyunk, azért, hogy a szociális életnek tagjai lehetünk. Az a orvos vizsga az arról szólt. Tehát tudod, hogy megcsinálnak még olyan orosz ügyeket, aki vendéglátójuk volt a dolgozó. Ja. És annak is kötelességet megcsinálni, hogy ha nincs olyan betegsége, amiről nem tud életen, akkor hát is dolgozhat. De lehet, hogy belekenek kiderül, és az nem bír olyan munkahelyetben dolgozni, hogy nem berak az ügyeket. Mert akkor kockázhat el másik ember. Szóval, vannak érdekezők, nem tudom, hogy mennyit mondunk a mondozóra, de már egy időközött belegyüttem. Utána néztem, rengeteg időket tudtam. Néztem legutóbb arra, hogy az immunrendszerre, hogy nekem úgy törökik vissza, hogy képezték a gyulladási faktorokat. Ez egy olyan rossz hiszem, és egy gyógyszerek az, hogy nem mindig egy ilyen kis mellékes napoknak. Jó napot! Köszönöm, hogy igazából az úgy lesz, hogy minden órának a témája, akikkel dolgozzuk egy olyan sémában, mint amit a diplomán tanultam. Csak a maga séma. Milyennek különösen semmilyen képpel nem adott meg. Hogy pont olyan legyen képek, meg a sajnos... Jaj, hogy tudod miért fel kell menni a vetősének az oldalára, és te lebírod szedni az, amit kiosztott a diplomát. És át kell írnod a szimbólumot kicserélni, hogy nem vetősos, hanem az óbudaimat. Meg fölülő a láblécet, fejlécnak. Láblécet, ezt nem tudom megmondani, hogy fejlécet volt. Ott kell átírni, hogy nem viszik a technikus skóla, hanem volt egy egyetlen csak a képviselő. Mert mondjuk kicsit az el van. Sárszakban már. Ez annyi, hogy a tanulmányoknak ez nincs elég idő arra, hogy te elmondhatás van különösebb faját. Inkább egy rossz lenne. Inkább 40 perc szünet, hogy megyen ez. Egy rossz legalább. Legalább tudna egy rossz, egy kirása mindenhoz gondot megrakulni. És lesz mögött bére a faj. Hol van a 10 perces szünet, azt sem nincs kötébe. Minél éves? Nem jó szó. Nem olyan biztos. Mert máshoz szörből, ha neki ennek különböztetése. Volt ilyen nagyon sokáig, hogy vannak az afrikaiak. Volt még rémesebb az afrikai étes, tudom miért, hogy afrikaiak nagyon szervező. Ott külön volt, most... Egyszerre azt rájuk volt, hogy igen. Igen. Szándékosan, mert ott a... Lehet, hogy ők esetben, mert ott a jobban is kellett közöttünk is, de átjöttek, hogy nagyon jó szükség van rá. Külön szodákat nyitottak, az afrikaiak, nem egy ilyenek voltak. Különbözően minden. Tudtok, hogy a India pár éve ezelőtt szabadult meg az angoloktól. Gyanakodott. Dél-Afrika. Azt az angol gyanús. Az a Dél-Afrika az életben azért csak fejlődöttünkbe bevitték a technológiát. És ők az egy gyanakodott. Nem tudom, hogy ők még tűnnek el, vagy nem. Ez egy Írország, az még mindig függ az angoloktól. És most azt csinálták, mint az a királynő meghalt, hogy a két Írország között most kell a passzus. Na, sem egymásnak, mert mit nem tudom. Az, mert volt az, amíg annak idején történet, mert akkor volt az a potenstak, és akkor minden, és akik nyomadták minden a kereszténységet, akkor az egy, ha jól nézik, akkor mind a két Írország között megkodik, vagy az egyik főszabadult az egyik felem, és a másik felem még mindig függ. De az most van bevezetve, hogy nem viszhet menni, mint a gyermek. Ja, és az különben, amikor főszabadult az akkor lőtt az azelőtt, hogy nem volt jó az élet. És talán nem tudom, hogy semmi nem tud össze, inkább nem. Akkor kezdett el rohamosan felgyomni. Mit tudom én, amúgy kicsit így szeretem a történelmet, hogy a tényleg. Láttam majom korosat? Láttam majom korosat a városokban. Majom korosak, trápot patlanása, fehér patlanása. Mire erre a majom? Ja, a majom hímlősöket láttál? Mm. Itt a paján láttam egy külföldit. De most az a hallgat? Most hallgatnak nagyon. De volt. Más országokban voltak. Hogy képzeld el, hogy volt így a külföldi ilyen vissza, és így a kezét előveszi. Nem, így látszott, hogy fizetett valamit, hogy így az egész keze tiszta fehér patlanás. Thank you. Jó, de most van fönt is ott a háború vírusok. Most meddig fog? Csak az a baj, hogy ilyen gazdaság összeomlás lesz, hogy... Ha most nézd meg, hogy már most mekkorat mit lát. Senki nem beszél arról, hogy az euró elvesztette 20%-a értékét. Igen, de mi rossz az ez? Már még ezt nem olvad, tehát hogy bejön a tél, meg mikor jön ez a gázfüggőség, meg majd a cégek, meg akik használtak, nem jött be, mint a cégek, gázon van rajta, azok is nem kapnak, cégek fognak összeomlani, munkanélküliség meg fog növekedni, tehát hogy valószínűleg, hogy az addig fog hajolni, még az Európai Unió kettő nem fog szakadni. Azt is kell nézni a gázt. Tudod régebben, hogy ötözködés milyen volt? Télen nem lett, még télen olyan régi ruhákat ilyen a szüleinek ilyenek voltak. Tudom, nagy bárányos ruhák. Nézd ki, hogy lehet, hogy majd szükség lesz. Úgyhogy volt a koronavírus, ja. Betanultunk itt. Ja. És tisztálkodni meg kezdett most. Ja. Most meg kell tudni, hogy ötözködni, jó? Ha most van, hogy nincs fúr. Ja. Nyugodj el. Attól függően azt is kell nézni, hogy az oroszoknál normális hőfok a 15 szobában. Itt még szerintem mennyi? 23? 20. Azt mondom, ott még 5 fok. 15. Ez van. Hozzá kell szokni. Nem, ez üzelőanyag se annyi. És kell. Van a vízé, nagy mennyiségű fa importőr volt a fehér Oroszország. Most a szankciók miatt nem kereskedhetett velük, mert szövetségesen dolgozott. És most például egy ilyen forma ideális nagyon érzi azt, hogy nem tudja egyszerűen megszerezni a kellő mennyiséget. Logikusan. Nem lesz akkor. Nem úgy meg a mondja, hogy akkor lassan lehet fülmenni. 50-60. És még perc is kezdődik.